تل دا ابو ذر رضی الله عنه نے روایت تے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے ان السعید اغا خاور پاکا وضوء المسلم دا پاک والد مسلمان نے او دی کی بعد علماء دا وضو په دی لفظ کې وضو ویلې وضو المسلم پاکواله او وضو دا پشان دا ودسته ردی ته تشبیه بلیغه وای دغه تیمم بیا د سیم پور تک ادا فرایز دا یو داس شو طهارت مطلقه شو خاور پاک او دست مسلمان دی یا پاکواله د مسلمان دی وای لم یجد الماء عشر سنین اگر کو به اون مون دل اسکالا دغه دا تیمم طهارت مطلقه دی ابن عمر رضی الله عنه بهر مزد پاره تیمم والو و یغه حمل له په استحباب فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ كَلَچِ عُبُومُ مِي دمرا عبدی چی غسل دا پارا کافی کیگی یاد آو دست دا پارا فَلْيَمَسَّ بَشْرَتَهُ اب آدھے وی داد امساس نا فَلْيُمِسَّهُ اَمَسَّهُ يُمِسَّهُ دے امساس نا دے فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ نو دے دی مس کی پدی بشرتہو ظاہر د سرمن یعنی او بدی ټول بدن تور صحیح کد غسل ضرورت وی یا کدا او دس دن او دس دیو کی فین ذالک بیشک دا او رسول خیرن هدا یو خیر او بهتر والده وې دا معنی نو چې ګنې دواړه جایز دی مانا دا وچی او دس او غسل غره دی خیر په مانا دا فرض شو دلتا ځکه چې اوبه موجودی وی نو بیا خو او دس فرض دی او خیریت دا د فرضیت سره منافی نه دی رواه احمد و ترمذی و ابو داود ور ون نسایو نحوه الی قول عشر سنین دغه دې پوری حدیث نقل کړي او حدیث سندن بالکل ثابت ده وان جابر بن جابر رضی الله عنه روایت ده قال دې فرمای خرجنا فی سفر کوتیو مون په یو سفر کې فاسوا برجل رسیدو سړی من نازمونه حاضرون یو کانه فَشَجَّهُ فِي رَاسِ دِ پَدِ سَرْ كِ زَخْمِ كُو فَحْتَلَمَا دِ زَخْمِ سَرِ احْتِلَامُ شُو دِ غُسِل ضرورت رَاغِ جُنُب شُو فَسَالَا صَحَابَهُ دِ مَرْگُرُنِ تَبُوسُ كُو وَيَرَدَ مَا خُدَا سَرَمْ دِر دور سَخْ زَخْمِ شَوِ اَوْزُ جُنُبِ مِمَحَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمْ آیا تاسو ممی مال رس رخصت و اجازت پا تیمم کی قالو ایتنا مسلی پتا نوا وی ما نجدو لکا رخصتا مونوینو تالر رخصت وانتا تقدیرو علل ما تپودو بو استعمالو لقادری نمون لسنگا رخصتو مو فغت سلاغ غسلوکو فما تا مرشو زکا دا سر زخمو او بسر للاڑی فلما قدمنا کل چراغلی مونگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اخبر بذالک دا دی خبر ورکڑشی و نو پیغمبر علیہ السلام دیر خفشو قال قتلوه قتلهم اللہ وی دی خود دی وجلو اللہ دی دی وجنی ور غلطی فتوی بچاله نه ورکه په مسله نه پويږي و نه پويږي وای صاحب د خطا غیر معذور دی او د باندې عیب داو کو چتاول بیل مفتو ور کولا اخیری ولو نگور غلطی فتوی ورکول حکومت وقت تا خلکو تا پا دی خود رون امت تبایی کی گی دی وجن فتوی و قضاوت دا بس تیار زان اور تنی ولی کسم کار دیو نکو تالکار سوک رازی تا بنا ڈالی لگو ری نبس تا بنا اللہ دا پارا صحیح فتوی ورکے د قران او سنت مطابق او که ګډ وډ کار دیو کو نو ګرا آی خپویږي آی که خپویږي غلطه فتوا دی ورګه دا غوډر لوی نقصان دی اګه د فتوی حل نه نور داسې کې دا د قیامت یو نه خدای چې غیر اهل ته بسوشي اوس یو شی جوړ دی په خوا به راشي وو زمونږ د طالبای په زمانہ کې مونږ نه مخ کې خنورم ډیر خو چی یو عالم بخو منلشو عالم و مدرس بو او اغب لشل کالا خو تدریسو کو خب تجربه و نو علماء با اغتا منتو کو پا منتو نو بیوی چی فتوه رازی دا فتوه تو ورکوا او جید عالم و اغب پکنون رو سرم مشوره کولا او صدا کتابونو بانمو ورتیر شو یو کال ور سردسو کی افتاو کی نو خلک هغه ته مفتی وای او هغه ځان ته مفتی وای دی خلکو کار ډیر سکو بل په خوا به ودا چې عام مفتی چې اب الله نه یریدو او ساري ډېر ځان ته د خپل مسلو لپاره مفتیان جوړ کړی دای ګوري چې زموږ د ډېر مزاج سره پس فتوی له بلکې خپل راته وای د خپل ډلې په کې خامہ خاصي داغه لحاظ به اګوري بچی ما د امشر په کومه فتوا خفکی تا که حق اندا بنور کای اجا پس راضی کیږي پس هغه فتوی وس کای جاری کای وا نو دا د اخرت د پاره یو لو یا صدا د تباہی سبب دې کال الله او حبیب قتلوه قتلهم الله بهل مدي ورکا نو دا خطر هو کوچره پویږي او غلطه دی ورکه وی الله سالو دیول تپوس نکولو اذا لم یعلمو کلچ دی پویدلنا فینما شفاء العی السوال شفاء د جهل خو تپوس کولی دا العی نمراس سده وی جهل لے دا جهل بیماری دا عددی شفا دا اهل علم و نتپوس کول دی وی فإنما شفاء العی شفا دا جهل اے جهل یو بیماری و عددی علعی جهل ددی شفا صدا اغا تپوس کول دی دو لماونا انما کان ایک فی بیشک کافی کی دل دتائی تیمم چی دتیمم وحلے وی ویعصبا علا جرحی خرقتا او تڑلے وی پدی زخم مانی او پتی او ٹکڑا چی او بزخم تنوی رسید رسوم مهم سهو علیها ابیا بی مسکڑی وی پدی ویخسلو سائر جسدی او ټول بدن بی وینزلی وی نور چی کمبانی زخم نوی گور حدیث کی او لوی اشکال لی جمع راغلی پا من دا تیمم او دا مسیح للجبیر کی ابل پلی ټول بدن وینزلی نو حدیث مشکل لے جمع بین التیمم والغسل راغلے او یو د امرینو نے کافی د بلن دی گرزولی نو دا مخالف د قیاس د جمع د پمند بدل او د مبدل منه کی تیمم خود او دس بدلو او مبدل منه بدل دواړه را جمع کړي. نو علماء لیکلی چې حدیث ضعیف دی. حدیث څه دی؟ جوابونه به موږ له کوله چې حدیث صحیح وي. بھائی ابا حدیث ضعیف ته سره ده. رواه ابو داود ورواه ابن ماجه عن اتوا ابن ابي ربان ابن عباس رضي الله عنهما نانور بإن شاء الله بيهو ويخا